kezdettől fogva, és kíták, unok és a kelták. Aranykor volt ez, virult az élet, csak jóra használták fel a tudást. Ellenük támadtak gonosznak vére, tudatlan csűrhe, irigy kufár. Égettek könyvet, gyilkoltak asszonyt, utánuk romokban hevert a vár. Siegfried, Roga, Attila, Arnór egymással szövetséget kötött. Össze kell fogni, a jónak kell győzni az ármányos pénzéhes horda fölött. Sietnek Roga hívó szavára, eljön Siegfried és Arthur király. Készen állnak a döntő csatára, kard és kehely náluk van már. Így égtáj felé suhint a kardjuk, Isten áldását kérik magukra. Győzelemre csak így van remény. Győzelemre csak így van remény. Van remény. Attila, Arthur egymással szövetséget kötött. Össze kell fogni, a jónak kell győzni az ármányos pénzéhes horda fölött. Sietnek Roga hívó szavára, eljön Siegfried és Arthur király. Készen állnak a döntő csatára, kard és kehely náluk van már. Fogni, a jónak kell győzni az ármányos pénzéhez hordni. várom, eljön Szigfrid és Artúr király. Készen állnak a döntő csatára, kard és kehely náluk van már.